Davor Pejić je tehno guru. Ne znam za vas, ali posljednjim tjednima kad god bih otvorio mail, uvijek bi iskočila neka od stranica na koju sam se nekad davno nešto logirao, neka profil, nešto napravio, i onda su mi pisali o zaštiti osobnih podataka, takozvanom GDPR-u ili ti ga na engleskom General Data Protection Regulation. Pisali su da bi tu nešto trebao potvrditi, da bi trebao negdje nešto kliknuti. E pa kad se već dotičemo zaštite osobnih podataka, možda nije loše malo provjeriti što to točno Google i Facebook znaju o nama, a da mi možda toga nismo ni svjesni, iako po novoj zaštiti osobnih podataka imamo pravo provjeriti i kliknuti na link da saznamo što to točno oni o nama znaju. Ako vam je recimo na mobitel uključena opcija lokacija, onda Google zna točno gdje ste bili, jeste li na primjer hodali ili se vozili. Podatke možete pogledati i sami na Google Mapsima na vašem telefonu ili na računalu. Slično je i o spremanju podataka povijesti vaših pretraživanja, i to na svim vašim uređajima. To znači, bez obzira što ste podatke o povijesti pretraživanja obrisali s jednog uređaja, oni mogu biti vidljivi i na drugom. A Google kreira i profil za oglašavanje temeljen na informacijama o vama. Te informacije uključuju lokaciju, spol, dob, hobije, karijeru, interese, čak i moguću težinu i podatak koliko zarađujete. Sve to Google zna iz vaših pretraživanja i iz ostalih društvenih mreža. Ne samo to, Google sprema i podatke o svakoj aplikaciji koju koristite. Google zna i koliko često i kad ju koristite i s kim ste u interakciji. To znači da znaju s kim razgovarate na Facebooku, u kojim su oni zemljama, a prati i kad idete na spavanje. YouTube nam može biti vrlo koristan, no s druge strane sve što ste ikad pogledali na YouTubeu se bilježi. Kako bi možda mogli predvidjeti hoćete li uskoro postati roditelj, jeste li možda konzervativac, koje ste vjere, kako se osjećate, jeste li depresivni, možda suicidalni i slično. A Google nudi mogućnost pohranjivanja svih podataka koje ima o vama. Otprilike riječ je o fajlu veličine 5 GB i u njemu se nalazi sve. Od linkova, bookmarkova, e-mailova, kontakata, svih podataka s Google Drive-a, videa s YouTube-a, fotografije koje ste napravili na mobitelu, sve što ste ikad kupili preko Google-a i sve ostalo što znaju o vama. Imaju podatke i o vašim kalendarima, razgovorima, lokacijskoj povijesti, glazbu koju ste slušali, knjigama koje ste kupili, Google grupama u kojima se nalazite i stranicama koje šerate. Naravno, tu su i podaci koliko dnevno hodate, koje ste dobi, spoli. Sve to možete čak i sami preuzeti i downloadati s Google-a. Riječ je o fajlu otprilike 5 GB velikom. Tehno guru. Nije Google jedini koji pohranjuje podatke o vama, ali je sigurno jedan od najvećih igrača. Njemu bok uz bok je i Facebook koji pohranjuje sve za što ste pomislili da bi vam moglo biti zanimljivo na temelju vaših dosadašnjih lajkova, ali i na temelju onoga o čemu pričaju vaši prijatelji. Iako vam se možda to čini nebitno, oni spremaju podatke o stikerima koje ste koristili. Bilježe kad ste se logirali i iz koje lokacije, preko kojeg uređaja, spremaju podatke o svim aplikacijama u koje ste se logirali preko Facebooka. Podaci koji se o vama prikupljaju uključuju i praćenje gdje se nalazite, koje aplikacije koristite, ali isto tako mogu pristupiti i vašoj kameri ili mikrofonu u bilo kojem trenutku, pa čak i kontaktima, e-mailovima i kalendaru. Sve to možete i sami pogledati i provjeriti, a najbolje je svaku aplikaciju koju imate na mobitelu, posebno u postavkama, provjeriti što to točno prikuplja o vama i jesu li je dopušteni pristup kameri i mikrofonu. Internet pamti sve, sve što ste u posljednjih 10 godina radili na internetu može se pronaći i može se tim podacima pristupiti. Je li nam internet pomogao ili nam je odmogao, to je naravno svakome da odluči, ali zasigurno bez njega ne bismo mogli danas živjeti, pa recimo ne biste mogli i oni koji u ovom trenutku slušate Radio Sovu preko live streaminga, ni to ne biste mogli raditi, ali hoćemo li se onda odreći naših podataka i naših osobnosti ili ćemo zaštititi sve to, to je nekakva tema za neki drugi tehnoguru. Bilo je ovo još jedno izdanje Tehnogurua u malo ležernijem ljetnom tonu, a ono što vas čeka idući tjedan poslušat ćete već za 7 dana. Do tada uživajte uz Radio Sovu. Davor Pejić je Tehnoguru.